pensando cuando tu amor no responde a mi calor. Ven aquí, aquí con we can find Play. Este nouă, Raluca, împreună cu Chris Meyer și Nick Camarera. Replay, pregătim în 10 minute mesaje care vin la 0722 20 60 20. Timp în care avem Nicole Sherry, Memories, Fly Project, ne amintim de Goodbye și Deep Central, Sus până la cer. Iar mai încolo ne ocupăm și de delichisturile care vin pe facebook.com/KissFM România. Hai să continuăm mixul, DJ Young și Jonesy, asculți doar hituri. I was a child. You ever

Foarte tare, australianul Fady, Laugh Till You Cry. Cu Fady v-ați întâlnit la Media Music Awards săptămâna trecută pe scena Kiss FM și Kiss TV din Sibiu, dar l-am avut și la mare în vara aceasta, în vara lui 2013, la Summer Kiss, în Costinești, invitat chiar acolo în Beach Bar. Fady încheie cele 40 de minute non-stop mix, dar mai departe mixăm pentru voi Pink, Just Give Me A Reason, J Balvin, Tranquila și Andra încheie ora cu Inevitabil Va Fi Bine. Timp în care pregătim și mesajele de pe facebook.com/KissFM România de la postarea Start de Kiss-uri pe care o găsiți pe wall-ul Kiss FM. La Kiss, asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Party people, this is DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss.

Kiss in the Mix. Uite, avem mesaje de pe facebook.com/kissfmromania, postarea Start de Kissuri și un link către noua piesă Connector, Noi ne potrivim. Iar mesajele, comenturi, zic așa: Mișa, Lolita, pentru foștii mei colegi de gimnaziu, îi pup. De la Alex, pentru toți bobocii de la Soma din București. Pentru Bogdan, de la Ana, și mesajul: You will never know how much you mean to me. Pe 8X pregătim Connector, dă-te în dragostea mea, și apoi Laurențiu Duță și Andreea Bunică, Shining Heart. La Kiss Kiss in a Mix, cu voi DJ Young și Jonesy, asculți doar hituri. Let's get back to the music. Kiss FM. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Da, bună seara încă o dată, party people. Hello, hello, kissomanilor. Începem a doua oră de party, a doua oră de Kiss Kiss in the Mix. Suntem până la 10 împreună cu voi, DJ Young și DJ Jonesy in the Mix. Avem cele mai tari piese ale momentului pe care voi le cereți, iar printre ele mesaje și dedichisuri. 0722 20 60 20. Și facebook.com/kissfmromania, acolo unde suntem peste 1.200.000 de kissomani. Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Și dacă vrei, aici chiria mea nu se plătește în lei și nici în euro, că nu prea mă descurc cu ei. Puțină dragoste și e ok, ei, hey, hey. Și printre inimă plin și caut una pentru mine, ca să dau pe-a la schimb, dar parcă nu mai am timp și nici cuvinte să spun ceea ce simt. Tu urăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce avut în timpane e vocea inimii. Înțeleg niciodată, fiindcă așa e dragostea. În nopțile sfârtunoase, prea furtunoase, da. Deși te doare, dar ea îți face zile frumoase, zile frumoase, da. Dar dragostea-n voi, dacă tot pe la voi, data și pe la noi, păcunem un foi, o împărțim la doi, mai rămâne un pic să dăm și înapoi. Cântăm corinte, că fără dragoste am fi nimeni, am fi vie și am via. Care bat în același BPM. Tu urăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce avut în timpane e vocea inimii. Mai dă-te-n dragostea. DJ Young și Jonesy. Este nouă de la Caira, Besame, la Kiss Kiss in the Mix, Party People. Hai să vedem ce mai zic mesajele care vin la 0722 20 60 20. Neața Chisomani, pentru colega mea, unde dedichis cu mesajul: spor la cât mai multe gogoși. Ne pupă Mari din Iași. Și un la mulți ani pentru Ana Maria din Miercurea Ciuc, din partea celei mai bune și mai dragi prietene, Bianca. Am pregătit pentru voi Naughty Boy și Sam Smith, La La La, și imediat Lodi T, Casablanca. Continuăm petrecerea de miercuri la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Speak.

full of cash and a pocket full of dreams. Gonna leave the town, know what I mean. I got my ghosts around me. We're taking off by this city, led by the son of R.O.P. Mix, DJ Sava și Mișa. Peste 10 minute aruncăm din nou privirea pe facebook.com/KissFM România să alegem alte mesaje dintre delichisturile postate de voi sub formă de comenturi. Salutăm gașca nebună de chisoman de pe Facebook-ul KissFM. Suntem acolo peste 1.200.000 de chisomani. Până la mesaje, Avicii, Wake Me Up, chiar acum, imediat Vank, așa și avem Khaled, C'est La Vie și D'Banjo, Oliver Twist. Cu voi, DJ Young și DJ Johnson in the mix la Kiss FM, mixăm doar hituri. Didn't know I was

Just an Oliver.

Princesa din el. Și final de oră, în doar câteva clipe, avem piesa Non-House, piesa care face distinție de restul mixului și apoi vă invităm la 60 de minute, fără publicitate, doar cu hituri mixate. Până la 10, împreună cu voi, la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și John C, asculți doar hituri. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. You've got the words to change a nation, but you're biting your tongue. You've spent a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something wrong. If no one ever hears it, how we gonna learn your song? So come on, come on, come on, come on. You've got a heart as loud as lions, so why let your voice be tamed? Maybe we're different, there's no need. Stop hiding it away. Come on, come on. I wanna sing.

bring back the beat, and then everyone sing. It's not about the money. Gabby. She's just a girl and she's on fire. Party People, Kiss Kiss in the Mix. E momentul să ne uităm din nou în mesaje. Printre SMS-urile care vin la 0722 20 60 20, Ana Maria din Turnu Severin îi spune: la mulți ani lui Ciprian, ești singurul și unicul și te voi iubi mereu. Iar Andreea din Iași vrea pentru cea mai bună prietenă, pentru Raluca din Comarnic: abia aștept să ne întâlnim în weekend. Mike Diamonds, piesă nouă, e patati, e patata. Avem Nio și Pitbull imediat, Give Me Everything. Iar apoi Lucky Man Project, Pumpin, la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. C'est délicieux, du corps me touche, ça me donne envie de vouloir crier toute la nuit. Je veux t'aimer, seulement t'aimer, c'est pour la vie. Oui, moi je veux l'amour. Et patati, et patata, et patati, et patata, et patati, et patata, et patati, et patati, et patata. Des canons tout d'un coup, t'es sur mon nip comme tu vas doux. Je commence à voir une fin de loup. Envie de toi, oui, comme un fou. Envie de mou, envie de bisous. De tes tabous, j'ai envie de tout. Je suis à vous bijoux. Je suis un coup. Vouloir crier toute la nuit. Je veux t'aimer, seulement t'aimer, c'est pour la vie. Oui, moi je veux l'amour. Et patati, et patata, et patati, et patata. Tu me donnes envie de vouloir crier toute la nuit. Je veux t'aimer, seulement t'aimer, c'est pour la vie. Oui, moi je veux l'amour. Et patati, et patata, et patati, et patata, et patati, et patata, et patati, et patati, et patata. Tonight,

Lucky Man Project, Pumpin, la Kiss Kiss in the Mix. Suntem cu urechile pe Kiss și cu ochii pe site, pe kissfm.ro. O mulțime de secțiuni, lansări, artiști invitați în studio, Hot on Kiss. O mulțime de poze de la Media Music Awards, cel mai mare eveniment al anului care s-a întâmplat săptămâna trecută la Sibiu. Powered by Kiss FM și Kiss TV. Avem și clasamentul Fresh Top 40, iar dacă vrei să ajungi la podcastul emisiunii Kiss Kiss in the Mix, ai un shortcut. kissfm.ro/KKM. Mixăm Nicole Sherry, Memory, Jamie Won Shuda și piesă nouă de la Mateo, Panama. La Kiss Kiss in the Mix mixăm doar hituri. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Run when I should've walked, don't Să vezi cu ochii tăi cum ți-aduc flori în camin.

cuprinde și tot ce aud în mintea mea. E marea, mă strigă, mă cheamă la ea. În dor adânc, din nou mă cuprinde și tot ce aud în mintea mea. E marea, mă strigă, mă cheamă la ea. Și mă mut la mare, să visez la soare, să dansez fără zor, fără griji, fără bani. Girls, mă mut la mare, la Kiss Kiss in a Mix. Final de oră și final de party. Dar mâine seara de la 7 vă vom da din nou pe spate cu super hituri mixate. Mâine va fi party de joi, când e weekend la noi. O seară bestială mai departe, ascultând Kiss FM. Pe mâine, bye bye, asculți doar hituri.